Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, Poliana, bensozo mina bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, uriau zira. Poliana, Poliana, jauni osu bira. Poliana, Poliana, Poliana, uriau zira. Poliana, Poliana, bensozo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, Poliana, bensozo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana. مامو توم دوانه سرسام بوبوم نمزانی که نتوانی ایشو کارکانه چه بچیب گی دلم زور للاد بوم زور مخم بوم نازانم چیت پیا بلم چون داوه لبودنی لکم چون که بزارم کردی لیم ببورم بلم دلم خوشه چون که تو باشید منیش دل خوشم من دلیم که گلکانش دلیا خوشه بله راستا منیشو آلم پولیانه ها دوای او بین مو جاره ایشک مه باشه دوای تان بین مو جاره خو حافظ باش مکاری که حالا بو نه ابو حیوان بکرده نه ابو حیرام کرده ها بلا محز ناکم او کرا ببینم که ناوی جیمیه بلا حزم لینیه ببینم نه ابوه رام کرده یا ابو رام کرده خواهی گیان بابا گلکان خراب نه بای لیاتو چی خواه بدون خراب کرن تو بلی چک ببنو بله چک ببنو ایسا چهار سریا نکم باستم خوشه، هی، زود دلم خوشه، چون که ام گلانه زود گرنگن للای پرمو، زود ترسم که چک نبنو بله، اما راسته، زود گرنگن للای پرمو، بله برستان، بایر متیوبم، باشه بله، منیش یرمتیم بیروکه ایکی سیره هرگیز رازی نبم با یرمتی ها چه گشتن؟ زکم منی جرمتی بم تکه توم بر منی جرمتی بم تکه چون که نم توانی کتب خوینو یاری لگا بان دوست مورکم بکم هموشتی یکم باشه هزور حزکم جرمتی بم هیچه توانیم بکن ایما بله گلا خرابکانم برمو پاشانه انسویتینم بله وین لیکم ابین به دکتر با گلا کن هم خیلی خوشه، دلم زور خوشه. هست اکم اما خواب بید بالیه. سیره تنانت پولیانش نتوانه بردیب کرد سیری که مام زنی اما زور باشه پا اما بکر بینم اما این بکر بینم سپاس خانمکم سپاس برزیمی دستان خوش بی دستان خوش بی بوری بوری دوام لبرستوام کرد اگم لکولکم بید بله زور باشه دلم زور خوشه چون که لو برو پیشه چم لچک بونه و بله منیش امن پی خوشه زورم پی خوشه بمی کردو تا اما هموی ببونی تو بو زور سپاس ها من شهر بتیم یا با هیچی میا او گلانه ای پور پولیه زور حزیله من دلم زور خوشه من دلم زور زور خوشه پی خاتو پولیش دلی زور خوشه هر چنده ایشم زور نکردوه بلام زورم برسیه بلی زورم حزیلیتی نام خوم جیمی اگه هر بم شیو بردام بید آقا گره تو اتوانی نشتر گریه کب کهید بلی بدل نیه اتوانی نشتر گریه کب کهید چی؟ نشتر گریه که جیمی؟ و چی؟ جیمی به پولیانت نو تو ها؟ ها پید نو تو نه بله اگر لشولاری جیمی بهیز بید دکتور ایمیز نشتر گریه که بوکد ها سورم پی خوشه جیمی پیروزا ها سپاس کاتا اگر دکتور ایمیز سو نشتر گریه که بوکردی او اتوانی بروی وانیا پولیانا خط پولی آلت ای اونانه که تم بخون پیش من چی؟ دینه نانی لگل بخواد اما منه اوه تندرستی باشنیه بوی نایوی نان بخواد که آتا تا استه به دقیقه تا بابچم بوله خرمکم خط پولی چوه در او تی امید بتنیابم بله او تی امید بتنیابم ها؟ بورم؟ آه باشم با چی بورم باش نبید؟ خوش بو که دینی قصه لگل من کرد لانی خوی هلاک کرده به اترسم زور هلاک به بوی امرو نان نخواد چی بکن باشه نزهنم لوانی دوی و یه مهاتین هلاک بو بید بله لوانی او بید اگر نان نخواد بگو من نخوشه که بید چی بکن استا بم بله توم چی بکن نزهنم چی بکن بدنیا شتیوارو نداد اگر تو گرزو گل نمینی توا اوه دایکو باکو تو را ابنید من دلنیام خواه گورا تو خاتو پولی اپاریزید تکا پیب کنب چکو لکم اگر وا بید خاتو پولیش دل خوش بید تیگشتی پیب کنا دل خوش با با خاتو پولیش دلی خوش بید چون که او دایم چاوی لسر تو ای کچم باشا خود دلتنگ پشان میا براز بند دلتانیش همان قصه کرد بله راستا دلخوش بم لبر خاطری بورم بوچی بطنیا به جوی هشتم شلتون بوچی بو جگه ایشتانه کرد خدو کر بید ببوره بپرساتم دایل بود نکم بپرسات مشوروانه دیم ببوره گرنگ نیا بهرمتیت فرمو فرمو چی تبید؟ فرمو وفزانم اتوانم لیت تبکم چونکه زور گرانه منیش ام جانم دیوا که به هیز ابی توانه نمیند برام کشکی تو سور قرسته لهی من بله سور قرسته کشکی تو لهی که من بینی ما شیانی میش نخوش بود عزیزکم هرچند خود هلاک کردو لبر من بلام نه توانم که برا بگرم نخیر نه توانم نیه ببورا بلام پولیانه زور به طاقته ببی بیدی که نو حل سکوتم کرد بله پولیانه بله پولیانه نهید نن بخواد بله نهید بلام منوام زانی او باشا بله امن لبر اوی لگل جیمی خریقی گولاکان بو وای ازانی او دلت خوش اکاد پولیانه بردهان بدوی خوشی کسانی تر دا اگرهد بلان راسی دا سور دلتنگا پولیانه سور دلتنگا بوی کابینه تو دلتنگی حس ناکم دلتنگ بید امه همیشه خوشی بینید دکار لیه اکم استاد که گشتم باقو مولیکم و مامشلون لنو دل ما اشین و ام پریزن بوی من باشم دلت هیچ نکاد من باشم پولکان همی من نبید باشا من ازانم آن ام پریزن من باشم پولیانه اشتی هیلو جوری با باز کردوید؟ ها؟ خاتو کار بید؟ بیسته چون بوکاتی که اگم جار چاوم پیکوت؟ باش بو ها؟ نمگرانوا چون که دلو دکتور ایمی زوران لیکردم کجاو دیری بکم بردوهم بیرم لو اکردو بیکرن موانه بوی بردوهم بیرم لو اکردو که کشیک بدوز موان بلام سرسان بوم نم توانی بلام استتن یهی که بو بجیشتوم سور نخوش و درسناکا بوی جیم بردلی خوم جاو دیری بکم بردو هم بیرم لو اکردو بیکرن موانه بوی بردو هم بیرم لو اکردو که کشیک بدوز موان بلام سرسان بوم نم توانی بلام استتن یهی که بو بجیشتوم سور نخوش و درسناکا بوی جیم بردلی خوم تا دلم خوش بکا حسم نو نبو بلام پولیانه زوری کرد بوی اترسم جیمی راستقی نکنه بید بله زور اترسم که جیمی راستقی نکنه بید هر زندن دلتنگم باوی که پولیانه جیشتون بلام خوشبختی که زوری بوهنین وانی عزیزکم خوشبختی زوری بوهنین خاتو کر بید تو لو باوره دای که جیمی راستقینه نبید ها دوی ام هموه ها نه زنم بلام دلم خوشا چون که خوشیم پیه بخشه بگو من جان نگل بنالک دا زور سحمته باوی رو داوکان یو مشکی تک داو وگل گیجا ویابم بلام لگل اوش دا دلم زور خوشا خاتو پولی باش بید بکره و ازانی چند تنیا ابوین اگر پولیانا لگل مانا نبوایا چند حسمان به بزاری اگر اگر پولیانا یارمتی نیانا تکال لیکم خاطر پولی لبر پولیانا من او باش ازانم بلام ناتوانم توانم نما ناتوانم ببوره خاطر پولی هر دنجا چاری زور اکم بلام دواکارم نگل پولیانه نزیگ بیتو چون که ابو بدوی خوشی دا اگرد اگنه هرگیز آرام نابن همیشه بدوی خوشی اگره با تو تکر لیکم تکر لیکم یارمتی پولیانه با با ایش لو دلتنگی بیت درو راسته وایا فرم پولی پولیانا سر سپاس پیرز برای تن لیکم سر شادم که تبا کمید سالی بر سر دلتنگ بوم نمزانی چی بکم بلام استمام مبورم وقت دایک و باوکم وان چگل اوی ماما بندلتون و جیمی و تومو داکیل و نرسی و کیموسی همویان هاوره من زور مخوشه من شادم زور شادم بشه ویک نزنم چی بلم سپاس زور زور سپاس با چادری دان زور زور سپاس با همو دان لنخی دل ما سپاس دانکم نزنم چی دان ببلم بلا ممو دانم خوشه و بلا دلم با همو دان زور خوشه دلم بمشیان خوشه زور سپاس من شادم به حتن خاتو کار بید زور زور سپاس دکم سپاس ها عزیزکم تن حتوانه گریانم هیا بفچین مالاو پولیان چاره منه کن دکر لیکم پوره پولی هتوا بله بیستو مدل خاتو کار بتایتا و بیستو مدل هیلو خوشی ها براستی حتمی خاتو کار بید کاری که باش بو وانی جیمی وانی توم وانی نمسی ایوالن چی بله و عزیزکم پولیانا بله بگم هستی که خوشه زو خوشه بله زو دلم پی خوشه زو زو سپاس جیمی استعتوانی بانگش چی برات بندل توم بکن من دل نیام جیمی زوری پی خوشه بید آه زوری پی خوشه بید آه جیمی پیست تندرستید باش بید چندی منی که جوانا پولیانا اگر نتوانم بروم هر دلم خوشه بید بله ببینین یمشت جوانانا بله من دل نیم جیمی بوچی بوچی والید نشتی زور خوشم دست که اتوا بروم که لوانی نتوانم هموی در دفتره کم ها بنوست ما بله من دل نیم اما هموشت خوشه نه چه چک بیدو جیمی بگو من امیو چک بموا بلام اگر جیمی پیش اوی تندرستیم باش بید دوزره اوا اوا نتوانم نشترگری کب کم بله با دنیا اوا نتوانم او کاتا محالا خاتو کر بید هر سوره پلیسن نشترگری که شتیو عمله جیمی نه نه شتیو عمله من دنیا میکات بلام اگر جیمی راستقین دوزره اوا هیچ او اگنیه بو مانوی من بله هیچ او اگنیه چیلید دایکم پیویتم برو بس چاو دارید کت هر کت یک بیستت گره روا او دایکی تا ایستا پرورده کردوم بوی پیویستا بگره ما کزانیم تنیم بله ابی پس ما بولای او دایک راست تقینه کم کدایی من بخیوی کردوم لمنالیو تا او پیستا تو لو باوره که تو جیمی راست تقینه نید ها جیمی؟ نازارم چند شاده بم اگر جیمی راست تقینه بم بلا هیچ بلگه اگ نیا چگلوی پورم بله هیچ بلگه ایشی تر شگنابم من لیرم بارس هری خان مکم چی بو بارس؟ پیوندیم که با مالاوا لیوان نبوید خان مکم بله اگری کنیا چی دوید؟ اما یه پرسم سوری لسر اوی با دوی بارس جیمی داب گرید اگر واوید با دست کم بگران پیم بله بگو من امیوید هر که بلگه که دوزیو پیوندیم که با مالاوا تکیش چی بارس هری؟ بله خان مکم بسر چاو خمت نبید نه گریه نیه جیمی من بزنم تو جیمی راستقینه این هرگیز اصلا نیه بزنین جیمی که در هیا دل نیابم ها اگه جیمی که دری شبت ما حالا بیدوز ردا پیش اوی نشترگریه کب کهید تکیش چی جیمی به طبتی دو جه پربونه 6 سال دلت هیچ نکن که میره هیچ که میره من دل نیام توی اگر توش نبی بولیانا بله جیمی خواه او پارزه چون که کت نانه نبو خواه نگه دادا بشیب مک جیانو درست کر کرد بایا پیستا تندرستید باش بید با اوی بخیرات این کت نشترگر یکب که من دلیم اگر هولو دا او آماده بید با نشترگر یکب باشه جیمی خوز که چاگه بیدا و من بینید با پیکنی خود بروشید دا زور سپاس زور سپاس پولیانا جان، زور سپاس. ها؟ وتت رويت؟ ها؟ بله، پولیانا پیوندی پیو کردم، زور دلی خوش بو، نتوانم نچم. کواتا بطنیا چی تا؟ جیمی، اوالی چی؟ ها؟ پولیانا و تی خاتو پولی باش بوا، لگل برز جیمسی بچو کش دایا، بله، ها جیمس بچو ککا؟ جیمی نه خیر وانه بو نه وانیا هر دوکان یک کسن بله برحال وتی ایمه هر دوکمان واتا باو کور بو اوی خاتو کربیتو کورکی بناسین ابیب چین بو ایوه منو تو تیگشی؟ یک تر ناسین من سودی نیه نه خیر بابا هیچ سودی کنی بلا پولیانا باشا ها تولی چی باشا وتی چی بابا علی چی ها خاتو کربیتی جوان تیگی؟ ايه اما مبستي تويا شرمزاري يا زاني ها لا لا لا وانيا بولانوتي هردوكمان ايت اسان شنو بلم تشيغشتي نبولاي نازم بلم شي تو غلط يا مغا حزه خمس مسدان يا مكم سلاو ناسی، تو باشی، ها؟ سلاو، فرمون سپاس من باشم، فرمون بولیانا دیار باشید بی خورا گربم ای خواهی اما برز بندلتوني دراسي معنا من جوان بندلتوني بلا سلاو من روز كاربرتم باسي توما زور قيو بزبوا برز بندلتون بلا منش زور خوش حالم بلا منش باسي توما بستوا بلا بدلنيا يوا بلا جاشت باسي توما بستوا بوليا اما شهرت السوزة كما جيمي بندلتون خوش حالم ببينينا خانمكم ها؟ خانمكم ايشايا؟ ها؟ ها؟ لا وش تو نشونك بيني بيت ها؟ بوري ها؟ ها؟ تو منيت نما فيش نبيني وا؟ انا خير نخير خاتو كاربت نخير نمديوي ها؟ دلني عيد؟ ها مشتكي سيبني اگر خانمكي واجوا من تاو بيسا نبيني بيت بلي بدلني عيو من راستا عزيزي كم برز بندلتون ها نا اما اين سبلم شي والله وابزامنا شوني قديمة هرجانا نازانم كي لكوي لكوي بيني بيتم نازانم خلقی بسوزا لگال خلقی بسوزا پولیانا پولیارا بسوزو میره بانا پولیانا پولیارا هاوری کش منالانا پولیانا پولیارا بسوزو میره بانا پولیانا